السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آداب عرض۔ آج اس سلسلے کا 25واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے سکوئے نو شتا نی ہائیرے، ڈیسک کے نیچے چلے جائیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہے۔ انا پروفیسر سوزوکی کی جاپانی زبان کی کلاس میں موجود ہوتی ہیں کہ اچانک اسکول کی عمارت ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آئیے اب 25ویں سبق کا مکالمہ سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کا کلیدی جملہ سکوئے نو شتا نی ہائیرے، ڈیسک کے نیچے چلے جائیں۔ جیشن دا، みんな落ち着いて机の下に入れ。揺れは収まったようだ。 びっくりした。日本は本当に地震が多いですね。 あいえ、アビスマカルメキワザハッカルテヘン。プロフェッサー・スズキネカハ、 地震だ。 イエザルザラヘ。 地震。 イスカマトラヘザルザラ。 だ。 یہ غیر رسمی شکل ہے اس لفظ کی دس۔ یہ جملے کے اختتام پر آتا ہے۔ اسے شائستہ انداز میں یوں کہا جائے گا جیشن دس۔ پروفیسر سوزوکی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں مینا اوچتسوئیتے، سب لوگ پرسکون رہیں۔ مینا، سب لوگ یا تمام لوگ۔ اوچتسوئیتے، یہ اس فعل کی تے شکل ہے۔ اوچتسوکیماس یعنی پرسکون رہنا۔ یہ دراصل اوچتسوئیتے کداسائی یعنی برائے مہربانی پرسکون رہیں کو کہنے کا غیر رسمی انداز ہے۔ سکوئے نو شتا نی ہائیرے، ڈیسک کے نیچے چلے جائیں، یہ ایک امر یا حکم ہے، اور یہی آج کا کلیدی جملہ ہے۔ سکوئے، اس کا مطلب ہے ڈیسک، یعنی وہ ڈیسک جس پر ہر طالب علم بیٹھا ہوا ہے۔ نو، یہ اسموں کو ملانے والا لفظ ہے۔ شتا، اس کا مطلب ہے نیچے۔ سکوئے نو شتا، اس کا مطلب ہوا ڈیسک کے نیچے۔ اس کے برعکس اوپر کے لیے جاپانی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اوے نی، یہ کسی حرکت کے سمت کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ ہائیرے یعنی داخل ہو جائیں، یہاں اس کا مطلب ہے نیچے چلے جائیں۔ یہ فعل کی حکمیہ شکل ہے ہائیریماس، اس کے بنیادی معنی ہے داخل ہونا۔ جب زلزلہ آتا ہے تو اشیاء اوپر سے نیچے گر سکتی ہیں، لہٰذا لوگ اپنی حفاظت کے لیے ڈیسک یا میزوں کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ آج پہلی بار ہم نے فعل کی حکمیہ شکل سیکھی ہے انور صاحب۔ جی، فعل کی حکمیہ شکل ہدایات دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ موجودہ مکالمے میں ہے، اور یہ ٹریفک کے اشاروں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ جب کوئی آفت آتی ہے تو ہم چلاتے ہیں بھاگیں، اس کے لیے ہم فعل کی حکمیہ شکل استعمال کرتے ہیں۔ نیگیماس، اس کا مطلب ہے بھاگنا، جو فعل کی حکمیہ شکل میں اس طرح بنتا ہے نیگیرو، یعنی بھاگیں۔ پھر پروفیسر سوزوکی کہتے ہیں یورے وا اوساماتا یودا، لگتا ہے کہ لرزش اب تھم گئی ہے۔ یورے، ہلنا یا لرزنا۔ وا، یہ موضوع کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ اوساماتا یعنی تھم گیا ہے یا ساکن ہو گیا ہے۔ یہ اس فعل کی تا شکل ہے۔ اوساماریماس، اس کے معنی ہے تھم جانا یا ساکن ہو جانا۔ یودا، ایسا لگتا ہے۔ یہ دراصل اظہار کا ایک غیر رسمی انداز ہے، یعنی بولنے والے نے صورتحال کا جائزہ لیا اور معاملات کے بارے میں ایک رائے دی۔ آپ یو دا سے پہلے فعل کی ماس شکل استعمال نہیں کر سکتے، اس کی بجائے جملے میں تا شکل استعمال ہوئی ہے۔ تو انور صاحب، یو دا کو کہنے کا شائستہ انداز کیا ہے؟ وہ یہ ہے یو دس۔ پھر انا کہتی ہیں بکریشتا، میں حیران رہ گئی۔ بکریشتا، اس کا مطلب ہے حیران ہو جانا۔ بکریشتا یعنی میں حیران ہو گیا یا حیران ہو گئی۔ یہ دراصل اس فعل کی تا شکل ہے۔ بکری شیمس یعنی حیران ہونا۔ فعل کی تا شکل ماضی یا کاملیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ نیہون وا ہونتو نی جیشن گا اوئی دس نے، جاپان میں واقعی بہت زلزلے آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ نیہون یعنی جاپان، اس کے بعد وا موضوع کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہونتو نی، اس کا مطلب ہے واقعی۔ جیشن، زلزلہ۔ نا، یہ ذیلی موضوع کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ اوئی، یہ اس میں صفت ہے جس کا مطلب ہے بہت یا زیادہ۔ ویسے چند یا تھوڑا سا یا ذرا سا کے لیے کہتے ہیں سکنائی دس۔ یہ جملے کے اختتام کا شائستہ انداز ہے۔ اور نے، یہ وہ لفظ ہے جو آپ اتفاق رائے چاہنے کے لیے جملے کے اختتام پر لگاتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے وا استعمال کیا، یعنی وہ حرف جو جملے کے بنیادی یا مرکزی موضوع کی نشاندہی کرتا ہے، اور گا یعنی وہ حرف جو جملے میں کسی ذیلی موضوع کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو ان میں فرق کیا ہے؟ میمونہ، آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ دراصل بنیادی موضوع کا مطلب ہے کہ جملے میں کس موضوع پر بات کی گئی ہے، اس کو وا سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ذیلی موضوع بھی بنیادی موضوع سے متعلق ہے، لہٰذا اسے گا سے۔ ویسے بعض اوقات اسے بھی وا سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کسی بھی جملے کے ضمنی حصے میں جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ ذیلی موضوع کس حوالے سے ہے. مثال کے طور پر ہم ایک جملہ بیان کرتے ہیں جس کے ذریعے بنیادی موضوع اور ذیلی موضوع کا فرق واضح طور پر معلوم ہو جائے گا. ہاتھیوں کی ناک لمبی ہوتی ہے. اس جملے میں ہاتھی یعنی زو اور ناک ہے ہانا. لمبی کو یوں کہتے ہیں ناگائی. لہٰذا یہ جملہ یوں بنتا ہے زو وا ہانا گا ناگائی. ہاتھیوں کی ناک لمبی ہوتی ہے. اچھا تو پھر بنیادی موضوع ہوا ہاتھی اور ذیلی موضوع ہوا ناک. جی بالکل. تو میمونہ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ جاپانی میں یہ فقرہ کہہ سکتی ہیں کہ اس لڑکی یا خاتون کے بال لمبے ہیں. اس لڑکی یا خاتون کے لیے لفظ ہے کانوجو اور بال کے لیے کہیں گے کامی. اے تو کانوجو وا کامی گا ناگائی. بالکل ٹھیک. تو سامعین آئیے اب سبق نمبر 25 کا مکالمہ دوبارہ سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ ہے ڈیسک کے نیچے چلے جائیں. جیشن دا مینا اوچتسوئیتے سکوئے نو شتا نی ہائیرے. یورے وا اوساماتا یو دا بِکُری شتا نیہون وا ہونتو نی جیشن گا اوئی دس نے. اور سامعین اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا. اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. تو آج ہم فیل کی حکمیہ شکل کے بارے میں تفصیل سے پوچھتے ہیں. دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں. وہ بتا رہی ہیں کہ فیل کی مس شکل سے حکمیہ شکل کیسے بنائی جاتی ہے. پہلے تو یہ کہ وہ فیل جن میں مس سے بالکل پہلے اے آتا ہے تو آپ ماس کو رو میں تبدیل کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کھانا کھانا تھبے ماس. یہ بن جائے گا تھبے رو یعنی کھائیں. اس کے بعد وہ فعل آتے ہیں جن میں ماس سے بالکل پہلے ای ہوتا ہے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ماس کو رو میں تبدیل کرنے کا ہی ہے. مثال کے طور پر اٹھنا یعنی اوکی ماس. یہ بن جاتا ہے اوکی رو یعنی اٹھیں. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ماس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے بالکل پہلے والے واول کو اے سے بدل دیتے ہیں. اس مکالمے میں نیچے چلے جانا یا داخل ہو جانا یعنی ہائیری ماس اسی طریقے کے مطابق ہے. لہٰذا یہ بنے گا ہائیرے یعنی ڈیسک کے نیچے چلے جائیں یا نیچے داخل ہو جائیں. لیکن آنا یعنی کی ماس اس اصول سے مستثنا ہے. یہ یوں بنے گا کوئی. اس کا مطلب ہے آئیں. فیل کی حکمیہ شکل کچھ پرزور ہوتی ہے. یہ زیادہ تر مرد حضرات استعمال کرتے ہیں جب وہ اپنے دوستوں یا بچوں کو کوئی کام کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں. خواتین عام طور پر اسے استعمال نہیں کرتی. حکمیہ فیل کا وہ شائستہ انداز جو مرد و خواتین دونوں استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ماس شکل کے فیل سے ماس ہٹا سکتے ہیں اور اس کی جگہ یہ لگایا جا سکتا ہے ناسائی. اس طرح سے کھانا یعنی تھبے ماس یوں بنے گا تھبے ناسائی یعنی کھاؤ. اور داخل ہونا یعنی ہائیری ماس یہ بنے گا ہائیری نا سائی یعنی داخل ہو جاؤ. یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں. ہمارا اگلا کارنر ہے صوتی الفاظ کا جس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والے الفاظ متعارف کرواتے ہیں. یہ زلزلے کے دوران فرنیچر کے ہلنے کی آواز ہے نا. جی بالکل. جاپانی زبان میں اس آواز کو یوں بیان کیا جاتا ہے گاتا گاتا گاتا گاتا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح الماریوں کے تختے اور ڈیسک آہستہ آہستہ ہلتے ہیں. اگلا لفظ بھی زلزلے کے حوالے سے ہی ہے گرا گرا. یہ لفظ گرا گرا ظاہر کرتا ہے کہ عمارت اور فرنیچر کیسے بری طرح ہل رہے ہیں یا کوئی شے کیسے ناہموار ہو رہی ہے. آج کے سبق میں ہم نے جو صوتی الفاظ متعارف کروائے وہ ہیں گاتا گاتا اور گرا گرا. آج کے سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا اپنے سارے دن پر نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ زلزلے کی صورت میں جو پہلا کام ہمیں کرنا ہے وہ ہے ریڈیو یا ٹی وی سے معلومات لینا. سامعین امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کا کلیدی جملہ تھا سکوئے نو شتا نی ہائیرے ڈیسک کے نیچے چلے جائیں. اگلے سبق میں ہم آپ کو انا کی کالج کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.